Γεια σας κύριε Ιωάννη και ευχαριστούμε πολύ. Μία εκπομπή λόγου και μουσικής με αφορμή το βιβλίο και όχι μόνο. Παρουσίαση, σχόλια και αποσπάσματα από το μαγικό κόσμο των λέξεων, των ήχων και των εικόνων με τη Χριστίνα Φραγκάκου κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ. Contra todas las flores, lo esquijo de la amapola, y yo escojo a mi dolor, dolor Lolita Lola. Y yo escojo a mi dolor, es que es la floma perfumada, dolor, dolor es Lolita Lola. Poram pam pam, para pam param pam, pero, para pam param pam, pero, para pam param pam pam. Cátete de tu hermano, que no me venga con leyes. Se espayo, yo soy gitano y tengo sangre de reyes. Se espayo, yo soy gitano y tengo sangre de reyes en la palma de la mano. Param pam pam, para pam param pam, pero, para pam param pam, pero, para pam param pam. Τελειώνει, λέει ο απόλυτος αρχηγός. Δεν φοράω και ακουστικά και είμαι εκτός κλίματος. Πολύ καλησπέρα σας. Χριστίνα Φραγκάκου για την δεύτερη μέρα του Νοέμβρη του 2011. Είμαστε ζωντανοί και ακούσατε το γνωστό της πάση πορόμ πορόμ ποπόμ ή πομπέρομ περόμ. Στα πλαίσια της επιθυμίας στα όρια του βίτσιου που μου έχει προκύψει τώρα τελευταία, να βάζω ένα εισαγωγικό τραγούδι για να σας βάζω στο τρυπάκι που λένε και οι νεαρότεροι εξημών, να φανταστείτε τι τάχα θα παρουσιάσουμε σήμερα. Δεν ρωτάω ακόμα, σας αφήνω λίγο να παιδευτείτε, πάντως έτσι λατινογενές, ισπανότροπο κτλ. Από την άλλη μεριά σήμερα συμβαίνει και μια άλλη σύμπτωση. Για τους τακτικούς ακροατές ίσως να είναι γνωστό ήδη ότι η εκπομπή μας λέγεται «Καλησπέρα, καλησπέρα σας κύριε Ιωάννη και σας ευχαριστούμε πολύ». Σήμερα τυχαίνει να έχουμε εδώ τον κύριο Ιωάννη, όχι ακριβώς το Γουτεμβέργιο που είναι και η αρχική ιδέα της εκπομπής, αυτόν δηλαδή η Λιάννα που εφήβρε το βιβλίο, θα εξεταστείς αύριο, αλλά τον κύριο Ιωάννη Ρεμούνδο. Ο κύριος Ιωάννης Ρεμούνδος, παλιός γνώριμος της εκπομπής, έχει ένα φρεσκότατο βιβλίο, «Μυρίζει θάλασσα». Του το καθυστέρησαν λίγο κάτι συγκυρίες απεργιακές, αλλά τέλος πάντων έφτασε στα χέρια μας. Είναι το καινούριο του παιδικό βιβλίο, που τώρα θα αποκαλύψουμε και την σχέση των γκατσαμπέων με το βιβλίο μας. Λέγεται το βιβλίο μας «Οι περιπέτειες του Άγριου Χουάν». Είναι ένα παιδικό βιβλίο, το κρατάμε εδώ στο χέρι μας. Είναι από τις εκδόσεις Ψυχογιός και είναι από το πρώτο, νομίζω, κύριε Ρεμούντο, ναι, βιβλίο στην κατηγορία Λωτός. Είναι για λίγο μικρότερα παιδιά. Ναι, πλησιάζουμε γλυκά την ηλικία μας. Λοιπόν, είναι για παιδιά από 9 ετών, όπως φαίνεται να γράφει, αλλά θα συμπληρώσω εγώ ότι ο συγγραφέας καταφέρνει και το μαστορεύει έτσι που κατά έναν τρόπο μας αφορά όλους. Λοιπόν, οι περιπέτειες του Άγριου Χουάν, το Χουάν εξηγεί το σπανιόλικο της εισαγωγής. Να ρωτήσω τον συγγραφέα μας, λοιπόν, τώρα που τον έχουμε δίπλα, κάνοντας ένα σύντομο αρχικό σχόλιο. Επειδή δεν σας κρύβω, έχουμε μιλήσει και άλλες φορές με τον συγκεκριμένο συγγραφέα, είναι πολύ κατηγορηματικός, θα έλεγα, στο ποιες, αλλά και πόσες μερικές φορές, αλλά κυρίως ποιες ερωτήσεις θα ήθελε να απαντήσει. Κάτι ενδιαφέρον που με εξέτασε σήμερα είναι από τη μια μεριά το ότι εσύ να με ρωτήσεις, το ζητημένο θα σου απαντήσω εγώ. Από την άλλη μεριά μου απεκάλυψε, ίσως σε κάποια εισαγωγικά, ότι όταν καλείται να απαντήσει σε μια ερώτηση, ενώ του έρχεται η απάντηση, ταυτόχρονα σχεδόν του έρχεται και η απόρριψη ή τουλάχιστον η ανησυχία του αν αυτό που είπε είναι τάχα έτσι ή θα έπρεπε να ήταν έτσι ή εκείνος πιστεύει ότι είναι έτσι. Όπως καταλάβατε, υπάρχει εδώ πέρα ένα ενδιαφέρον συγγραφικό τουρλουμπούκι, θα έλεγα, και έτσι υπεσχέθη στο συγκεκριμένο αγαπητό συγγραφέα να του κάνω πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις, τέτοιες που να θέλει, να μπορεί και κατά τη γνώμη του να έχει νόημα να τις απαντήσει με την ιδιότητα του συγγραφέα. Τώρα, αν κάποτε τον φιλεξενήσουμε με την ιδιότητα του μάγειρα, πιστεύω ότι θα μας απαντήσει κάποιες άλλες ερωτήσεις. Ναι, κύριε Ρεμούντο μου. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Σταματώ λοιπόν τη δικιά μου πολυλογία και ρωτώ. Ένα παιδικό βιβλίο που λέγεται «Οι περιπέτειες του Άγριου Χουάν». Ποιος είναι ο στόχος αυτού του βιβλίου και τέλος πάντων εξηγήστε μας λίγο τον τίτλο. Πριν εξηγήσω τον τίτλο και τον στόχο... Κάτι θέλετε να μου επιτεθείτε. Μάλιστα. Πολύ καλά. Να πω ότι πρέπει να μιλάω λιγότερο. Ναι. Σχετικά με το... Γιατί έφτιαξα αυτό το βιβλίο, εν πάση περιπτώσει, ποιος ήταν ο στόχος αυτού του βιβλίου. Γιατί όταν φτιάχνει κανείς κάτι, έχει ένα στόχο. Υπάρχει ένα στόχος. Νομίζω ότι το ζητούμενο είναι η πίστη στον εαυτό, να πιστέψουμε στον εαυτό μας, ο καθένας να πιστέψει στον εαυτό του και παράλληλα να σεβαστεί τους άλλους, την ιδιαιτερότητα των άλλων. Mm-hmm. Να πιστέψει στον εαυτό του και να σεβαστεί τους άλλους. Με μία έννοια, να το πω έτσι, να τους αφουγκραστεί. Όχι να τους ακούσει, να τους αφουγκραστεί, να τους πιάσει. Να ακούει περισσότερο παρά να μιλάει. Η παρατήρηση που δέχτηκα πριν από λίγο, υποθέτω. Πολύ ωραία. Αυτός ήταν και ο στόχος. Μέσω του ήρωα. Του ήρωά μας. Μέσω του ήρωα και τις περιπέτειες που βιώνει. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ερώτηση δεύτερη. Μου επιτρέπετε τον ελληνικό, υποθέτω. Είσαι συγγραφέας. Ναι. Ναι, τέλος πάντων. Ναι. Για έναν συγγραφέα και για τον συγκεκριμένο συγγραφέα, φυσικά, έτσι. Τι σημαίνει γράψιμο? Τι σημαίνει είμαι συγγραφέας και γράφω? Ναι, το γράψιμο δεν ξέρω τι σημαίνει για τους άλλους, έτσι, για μένα μιλώ. Για εσάς, εσάς ρωτώ. Είναι σαν τον αέρα που ανασένει κάποιος. Ρωτάς κάποιον τι είναι αέρας. Τι μπορεί να... Είναι ο αέρας όμως, έτσι. Χωρίς γράψιμο δεν μπορώ να ζήσω. Το ενδιαφέρον στην ιστορία του γραψίματος είναι ότι είναι το μη γράψιμο. Ακόμα και όταν δεν γράφω, πάλι γράφω. Είναι λίγο αντιφατικό, το καταλαβαίνω, δεν μπορώ να το εξηγήσω καλύτερα. Θα δείτε τα παιδιά να παίζουν. Φτιάχνουν μια φανταστική ιστορία. Και την ζουν αυτή τη φανταστική ιστορία. Ινδιάνοι, γκορμίτι, πράγματα κτλ, κτλ. Όλα αυτά τα βιώνουν μέσα στο μυαλό τους, αλλά τα ζουν και πραγματικά. Έτσι είναι και αυτό συμβαίνει και σε εσάς, δηλαδή, σαν συγγραφέα. Όταν δεν γράφω, είναι μια άλλη κατάσταση. Αλλά είναι ο αέρας που ανασένω. Χωρίς αυτό δεν ανασένω. Ναι. Να μην ρωτήσω τέλος πάντων τι συμβαίνει στους άλλους. Αυτό είναι αποκλειστικά δικό σας. Εγώ υποψιάζομαι ότι και στους άλλους ομότεχνους Μάλλον το ίδιο θα συμβαίνει. Υποψιάζομαι. Φαντάζομαι και σε έναν ποδοσφαιριστή και σε. Και σε ένα μάγειρο, όπως είπαμε προηγούμενα. Ναι. Μάλιστα. Να τολμήσω, δεν είμαι σίγουρη αν θα έχω αποτέλεσμα, ως άνθρωπος που βιώνει τη σημερινή πραγματικότητα. Ο λεγόμενος φόβος των ημερών. Αυτό που ακούμε να βουίζει έξω μας, μέσα μας, αυτό που μας λύνει τα γόνατα τον τελευταίο καιρό, τι έχει να πει ένας άνθρωπος σαν και σένα για αυτό που βιώνουμε σήμερα? Ναι, η αλήθεια είναι, σε αυτό δεν μπορώ να απαντήσω. Όμως μπορώ να πω έτσι με κάποια σιγουριά, χωρίς αισιοδοξία, χωρίς να σημαίνει ότι είναι αισιόδοξο πράγμα, με κάποια σιγουριά, ότι αυτές οι καταστάσεις όπως περνάμε σήμερα μπορεί να μην ευνοούν τους καλλιτέχνες. Σαν και εμάς. Αλλά ευνοούν την τέχνη. Ευνοούν την τέχνη. Τις παρέχουν αντικείμενο, δηλαδή τις παρέχουν ψωμάκι, την ταΐζουν. Ενεργοποιούν κάποιες δυνάμεις μέσα στους καλλιτέχνες. Μάλιστα. Να απλώσουν τις κεραίες τους περισσότερο, να εκφραστούν βαθύτερα, να το παλέψουν περισσότερο. Η τέχνη ευνοείται από τέτοιες καταστάσεις. Ευνοείται από το ζόρι. Όπως και από τη δυστυχία, ας πούμε, ένα τραγούδι πολύ νταλκαδιασμένο είναι μεγαλειώδες, ας πούμε, όταν υποφέρει ο δημιουργός. Συνήθως τα καλά τραγούδια δεν γράφονται στο τσακίρ κέφι. Όχι, μην ξεχνάμε ότι η Ελβετία. Η Ελβετία έχει ψηλό δίκτυο, λέει, αυτοκτονιών. Όπως και να έχει. Μάλιστα. Να πάρουμε λοιπόν αυτό το αισιόδοξο που λέει ότι στριμωχνόμαστε μεν, αλλά μπορεί να προκύψουν και καλλιτέχνες εκεί που δεν τους περιμένατε. Δηλαδή μπορεί να γεννηθεί και σε έναν που δεν το είχε μέχρι τώρα, να του γεννηθεί μια δημιουργική έκρηξη. Θα ανέβει το επίπεδο της τέχνης, η ποιότητα. Θα ανέβει η ποιότητα. Η αισθητική και η ποιότητα θα ανέβουν. Ας ευχηθούμε όλοι μας. Εμείς τώρα να καταπιαστούμε με το πόνημα το δικό μας εδώ. Θα ξεκινήσω να διαβάζω ένα απόσπασμα, ένα πρώτο απόσπασμα της περιπέτειας του Άγριου Χουάν. Επιτρέπετε να πούμε τι είναι ο Άγριος Χουάν? Βέβαια. Ο Άγριος Χουάν είναι τόσο άγριος που είναι σπουργίτη. Ο Χουάν είναι σπουργίτη, στο εξώφυλλο που βλέπω κάθεται στον φωδός με ένα ανοιχτό φτερό κίτρινο και μιλάει στους συνσπουργίτες του. Και εγώ θα επιχειρήσω να διαβάσω ένα κομμάτι, ξεκινώντας και βρίσκουμε δύο εγγόνια με κάτι τεράστια ανοιχτά μάτια που περιμένουν τον παππού τους μετά που ψήσανε τη μάνα τους, ο παππούς να τους πει παραμύθι, βρίσκονται στα κρεβάτια τους και ο παππούς ξεκινάει τις ιστορίες του Άγριου Χουάν. «Και τι ιστορία είναι αυτή?» ρώτησε η Άννα και βολεύτηκε στο μαξιλάρι της λίγο σαν βασίλισσα και πολύ σαν γάτα. «Είναι η απίστευτη περιπέτεια του Άγριου Χουάν», είπε νοσταλγικά ο παππούς, καθώς θυμήθηκε τα παιδικά του χρόνια και ασυναίσθητα άγγιξε τη φαλάκρα του. «Δράκος ήταν», ενδιαφέρθηκε ο Βλάσης και φύσηξε με δύναμη για να βγάλει φωτιά σαν δράκος. «Όχι, ο Άγριος Χουάν δεν ήταν δράκος, ήταν σπουργίτης και μάλιστα σπουργιτάκι». «Σπουργιτάκι», μουρμούρισε η Άννα, σουφρώνοντας απογοητευμένη τη μύτη της. Σπουργίτη, πως τσιβάταρα, πως ήτη, τι πίτα. Hey, κάποιος φωνή του βάζει το καημένο, πως το μάζει, τι πίτα. Τι κοιτάκ, πως χτυπάει η καρδούλα του γοργά. Πω πω πω, τι φωνάρα, πω πω πω, τι τρομάρα, τι πίτα. Πέτα πέτα το σπουργίτι βρέθηκε μέσα στα μπέλη, τι πίτα. Κάποια πετρία περνάει και η καρδιά του σταματάει, τι πίτα. Τι κοιτάκ πως χτυπάει η καρδούλα του οργά. Ορκο παίρνει να μην φάει κι ας περνάω πως περνάει, τι πίτα. Κουρασμένο το σπουργίτι πάει σε μια ζηταποθήκη, τι πίτα. Hey, κάποια φωνή του λέει θα έτρωε όσο θέλεις, τι πίτα. Τι πίτα, τι καλά, το σπουργί, τι πως τσιβά. Τροί σαν χορταίνει και το δρόμο ξαναπαίρνει. Τι πίτα, τι πίτα, τι καλά, το σπουργί, τι πως τσιβά. Τροί σαν χορταίνει και το δρόμο ξαναπαίρνει. Τι πίτα, τι πίτα. Λοιπόν, μετά από μια μικρούλα περιπέτεια, συνεχίζω να διαβάζω ένα απόσπασμα από το σημείο εκείνο που τους έχουν επιτεθεί κάτι περιστέρια, από ό,τι ξέρω. Ο Χουάν ζει στο πρακτορείο λεωφορείων, γιατί έχει πολύ φαΐ. Τους έχουν επιτεθεί κάτι περιστέρια που σαν μεγαλύτερα και σαν αγριότερα κάνουν κάτι εφόδους και τους βουτάνε, τα διώχνουν τα σπουργητάκια και τους παίρνουν το φαΐ. Σε μία τέτοια έφοδο χάθηκε ο μικρός Χουάν, ο οποίος δεν έχει μάθει ακόμα να πετάει σε αυτή τη φάση. Ναι. Μπράβο, αυτό ξεχάσαμε να πούμε. Τι ξεχάσαμε να πούμε. Ότι είχε δυσκολευτεί, Ότι δεν μπορούσε να πετάξει. Η ανάγκη τον έκανε. Η ανάγκη τον έκανε. Όπως όλους εξάλλου. Όπως αυτοί με την τέχνη που λέγαν προηγούμενα, θα πετάξουν τώρα με την ανάγκη. Λοιπόν, έχει χαθεί ο μικρός Χουάν και η μαμά και ο μπαμπάς έχουν την ανησυχία του ότι δεν πετάει κιόλας, σύν το γεγονός ότι είναι. Γρήγορα, γυναίκα, πάμε να βρούμε τον άγριο Χουάν, είπε ο Ισπανός, που ήταν ο πατέρας του, και μια και δυο πέταξαν στη φωλιά τους. Αλλά, ω δυστυχία τους, με τρόμο διαπίστωσαν ότι η φωλιά ήταν άδεια, σαν Κυριακή απόγευμα με κομμένο το ηλεκτρικό. Άρχισαν να ψάχνουν ολόγυρο από το δέντρο, σε κάτι ξεχασμένα καφάσια, σε κάτι τσουκουμίδες και γαϊδουράγκαθα, και μαζί τους ήρθαν και οι φίλοι τους φωνάζοντας: «Άγριε Χουάν! Άγριε Χουάν! Πού είσαι, Άγριε Χουάν?» Κανένας δεν απαντούσε. Φώναζαν και ξαναφώναζαν, αλλά ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Ο Άγριος Χουάν είχε εξαφανιστεί. Έψαξαν από εδώ, τίποτα. Έψαξαν από εκεί, τίποτα. Έψαξαν παραπέρα, πάλι τίποτα. «Αχ, πάει το παιδί μου, ο γιώκας μου, ο κανακάρης μου, όχι εσύ, ο λεβέντης μου, ο καραμπουζουκλής μου, πάει, έπεσε υπερβομών και στιών, δεν θα το ξαναδούμε πια, σκοτώθηκε, όλε όλε», έτσι ήταν ο μπαμπάς, έλεγε «όλε όλε», εξού και Χουάν ο γιος. Έκλαιγε ο γοερά ο απαρηγόρητος Ισπανός και τα πικρά του δάκρυα εξακμίζονταν στη ζεστή μέρα. Όλοι είχαν έναν κόμπο στο στήθος. Δεν έβρισκαν λόγια να πούμε. «Μα πώς κάνετε έτσι? Αφού δεν τον βρήκαμε, μπορεί να γλίτωσε. Μπορεί να πέταξε γρήγορα και να απομακρύνθηκε και να είναι τώρα σώος και αυλαβής», είπε κάποιος αισιόδοξα. Ήταν καινούριο στην περιοχή και δεν ήξερε ότι ο άγριος Χουάν δεν είχε μάθει ακόμα να πετάει. «Αχ, μακάρι να είναι έτσι, από το στόμα σου και στο Θεού ταυτή, αλλά αυτό αποκλείεται. Αφού ο άγριος Χουάν δεν ξέρει να πετάει, ούτε να κουνάει τα φτερά του ξέρει, πώς μπορεί λοιπόν να πετάξει τόσο μακριά?» «Εγώ είμαι αισιόδοξος», επέμεινε αυτός, ο κάποιος αισιόδοξα. «Ο άγριος Χουάν ζει και γρήγορα θα είναι πάλι κοντά μας». Ένα σπουργίτι έρημο και λίτι, μόνο του στη λύσα του βοριά. Είναι ξεκουκουλιασμένος κι είναι ζαρωμένος τη φτωχιά αυλή στη μουριά. Τσίου τσίου τσίου, τσίου τσίου τσίου, τρέμει και τεινάζει τα φτερά. Μέσα από το παραθυρό μου βλέπω το μικρό μου, το σπουργίτι το χουκαρά. Σπουργητάκι κακό σε κοιτάζω, να σπαρταράς το κακό του χιονιά. Βρίσκω πως κάτι λίγο σου μοιάζω, νιώθω την ίδια με σε παγωνιά. Μικρό σπουργητάκι μου έλα, να ανοίξουν οι δυο τα φτερά. εσύ είσαι για μένα η χαρά. Μουργητάκι κακό σε κοιτάζω, να σπαταρά στο κακό του γιονά. Βρίσκω πως κάτι λίγο σου μοιάζω, νιώθω την ίδια με σε παγωνιά. Μα τώρα η άνοιξη φτάνει και μάτι από φως και χαρά. Μικρός μουργητάκι μου έλα, να ανοίξουν οι δυο τα φτερά. Τρέμει και πεινάζει τα φτερά. Μέσα από το παραθυρό μου βλέπω το μικρό μου, το σπουργητή το φουκαρά. Στο συνάμα λοιπόν, μεταξύ του προηγούμενου και του τωρινού αποσπάσματος, ο Χουάν, όχι ακριβώς ο Δρομιλίας, έχει μάθει να πετάει και πάνω στον πανικό του τρουπώνει σε ένα λεωφορείο, μια και τα λιμέρια του ήταν το πρακτορείο των λεωφορείων. Η διήγησή μας ξεκινάει από τη στιγμή που έχει μπει μέσα στο λεωφορείο. Το αγκονάκι ρωτάει με αγωνία. Και τελικά, πώς βγήκε ο άγνωστος πάνω από το λεωφορείο? Δεν βγήκε. Το πανέρι πίσω από το οποίο είχε κρυφτεί είχε μέσα παντεσπάνι. Δοκίμασε λίγο και το βρήκε υπέροχο. Άρχισε να τρώει παντεσπάνι για να ξεχάσει τα βάσανά του και αφού έφαγε πολύ και χόρτασε, έκλεισε τα μάτια του και δίχως να το καταλάβει, αποκοιμήθηκε. Αποκοιμήθηκε! Κοιμήθηκαν τα παιδιά, ρώτησε ψιγριστά η κυρία Άρτεμι από τη μισάνοιχτη πόρτα. Σώπα μαμά, ο άγνωστος Χουάν αποκοιμήθηκε. Ώρα να κοιμηθείτε κι εσείς. Και αύριο που θα ξυπνήσετε, σας λέει τη συνέχεια, είπε αυστηρά η μαμά τους και έκανε νόμια στον ποπού να συντομεύει. Αποκλείεται! Δεν μπορούμε να κοιμηθούμε με την αγωνία πώς ξύπνησε και προπάντων πώς ξύπνησε ο άγνωστος Χουάν. Και τώρα κάτι μπέτρεψα, είπε η Άννα και η μαμά τους αναστέναξε όπως αναστενάζουν οι μαμάδες όλου του κόσμου και τους άφησε μόνους. Ο άγνωστος Χουάν κοιμόταν του καλού καιρού, συνέχισε το με ανορισμένος από το πολύ παντισπάνι και από το θόρυβο του λεωφορείου. Και αν δεν τον ξυπνούσε η δυνατή φωνή του οδηγού «Τέρμα τα δίφραγκα, φτάσαμε!» ακόμα θα κοιμόταν. Άνοιξε ξαφνιασμένο στα μάτια του και αναρωτήθηκε πού είχαν φτάσει. «Πού έφτασαν?» ρώτησε ο Βλάσης καταπίνοντας το λαστιχάκι που έπαιζε προηγούμενα στα δάχτυλά του. «Σε μια πόλη μακρινή, πολύ μακρινή, πάρα πολύ μακρινή, σαν τη γη του Πυρός», είπε η Άννα κάνοντας την έξυπνη. Λίγο πιο κοντά. Σα αυτό το δρόμο που διάλεξες να πας. Πέρασα κι εγώ κάποια βραδιά για του φεγγαριού την αμμουδιά. Πέρασα κι εγώ κάποια βραδιά για του φεγγαριού την αμμουδιά. Στράτα τη Στράτα, λοιπόν, να εξηγήσουμε εδώ ότι το τραγούδι που μόλις ακούσαμε παίζεται από τα μεγάφωνα του λεωφορείου καθώς ταξιδεύει. Ο Άγριος Χουάν κοιμάται του καλού καιρού, μάλλον της υποκοφήνει, και το λεωφορείο πορεύεται σε μια σκονισμένη επαρχιακή οδό. Τουλάχιστον έτσι είναι στα μάτια του συγγραφέα μας. Προσπαθούμε κι εμείς να το ξεκλέψουμε και να το περιγράψουμε κατά το δυνατόν. Ο μικρός μας, λοιπόν, σπουργίτης, ο Άγριος Χουάν, τελικά έφτασε σε ένα χι προορισμό, σε μια μεγάλη, να υποθέσω, επαρχιακή πόλη. Σε μια μεγάλη επαρχιακή πόλη, και κάποια στιγμή έρχεται αντιμέτωπος με το καινούργιο. Για να δούμε. Αυτό το καινούργιο, τέλος πάντων, είναι ένα καναρίνι μέσα σε ένα χρυσό κλουβί. «Τι είσαι εσύ και τι κάνεις εκεί μέσα?» ρώτησε ο Άγριος Χουάν απορριμμένος, γιατί δεν είχε ξαναδεί ούτε καναρίνι ούτε κλουβί. «Είμαι καναρίνι και εδώ είναι το σπίτι μου. Εδώ μένω. Με ταΐζουν, με ποτίζουν και εγώ και λαϊδάω. Τριλιλίτ, τριλιλίτ», δεν το λέει έτσι ακριβώς ο συγγραφέας, αλλά μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο να το πω αλλιώς, απάντησε ευγενικά σαν γκαρσόνι τουριστικού νησιού το καναρίνι. «Για να και λαϊδάς, σε έχουν οι άνθρωποι στα όπα όπα?» «Ναι, αλλά και λαϊδάω τόσο όμορφα που οι άνθρωποι ξεχνάνε τα βασανά τους, τριλιλίτ, τριλιλίτ. Δυστυχώς όμως τα ξεχνάνε μόνο για λίγο και ύστερα τα ξαναθυμούνται και τους έρχεται να με πνίξουν». «Ωραία ζωή, να κάθεσαι όλη μέρα και να σε ταΐζουν και να μην χρειάζεται να πετάς από εδώ και από εκεί για να δεις λίγα ψίχουλα και να δίνεις μάχες για λίγα τρίματα», μουρμούρισε σκεφτικά ο Άγριος Χουάν. «Αχ, δεν ξέρεις το βασανό μου, γι' αυτό μιλάς, τριλιλίτ, τριλιλίτ. Διότι εγώ δεν είμαι ελεύθερος σαν και σένα να πηγαίνω όπου θέλω. Εγώ είμαι υποχρεωμένος να ζω εδώ, φυλακισμένος σε ένα παλάτι. Δεν ανασένω τον αέρα της ελευθερίας, δεν έχω εμπειρίες, δεν ξέρω τι θα πει κίνδυνος. Κάθομαι εδώ μέσα και λαϊδάω, τρώω και βαριέμαι. Είναι σαν να μη ζω», γκρίνιασε το καναρίνι, πηδώντας από τη μια άκρη του κλουβιού στην άλλη. «Και εγώ σου λέω ότι μια χαρά είσαι εδώ μέσα. Για δες εμένα που έχω βρεθεί σε μια ξένη πόλη, δίχως ένα γνωστό και περιφέρομαι σαν την άδικη κατάρα. Θα ήθελες να ήσουν στη θέση μου?» «Αν θα ήθελα», λέει, «αυτό είναι το όνειρό μου, να πετάξω ελεύθερος πάνω από την πολιτεία, να φλιαρίσω με τα πουλιά των άλλων μπαλκονιών, να παίξω στα δέντρα της πλατείας, να...» Είχε να πει κι άλλα το καναρίνι, αλλά τον διέκοψε ο Άγριος Χουάν. «Κούνια που σε κούναγε, δεν είναι έτσι η ζωή. Η ζωή είναι μια διαρκής πάλι. Δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει η άλλη μέρα. Άκου που σου λέω, εσύ μια χαρά την έχεις βολέψει μέσα στο κλουβί σου. Ούτε άγχος, ούτε αγωνίες, ούτε βάσανα. Κι όμως, δεν μπορείς να φανταστείς πώς θα ήθελα να ζούσα έστω και μια νύχτα μποέμικη ζωή, αλήτικη, και να γνωρίσω την άλλη όψη του κόσμου. Τιλιλιτ, τιλιλιτ», είπε το καναρίνι και σταμάτησε απότομα, λες και ένας λυγμός τσάκισε τη σκέψη του στα δύο. Μουσική. το σαράκι μου και κατά όμορφο σκοπό. Πάρα το φαραμάκι μου, πάρα το σαράκι μου και κατά όμορφο σκοπό. Στη φυλακή σου βάλε με, μα διώξε μου το πόνο. Εσύ που ξέρεις να ξεχνάς με το τραγούδι μόνο. Στη φυλακή σου βάλε με, μα διώξε μου το πόνο. Εσύ που ξέρεις να ξεχνάς με το τραγούδι μόνο. Πού βρίσκεις τη φωνή, πού βρίσκεις δύναμη και κάθε μέρα τραγουδάς. Στη φυλακή σου βάλε με, μα διώξε μου το πόνο. Εσύ που ξέρεις να ξεχνάς με το τραγούδι μόνο. Στη φυλακή σου βάλε με, μα διώξε μου το πόνο. Εσύ που ξέρεις να ξεχνάς με το τραγούδι μόνο. Από εδώ και πέρα, επειδή όπως είπαμε και στην αρχή το βιβλίο είναι πάρα πολύ καινούριο, σπαρταράει, μυρίζει θάλασσα και η υποφαινομένη δεν το έχει διαβάσει όλο και το παραδέχεται εδώ δημοσίως, γιατί οι ασχολίες της δεν το επέτρεψαν, αναλαμβάνει ο ίδιος ο συγγραφέας να μας διαβάσει τα υπόλοιπα αποσπάσματα. Παρακαλώ. Λοιπόν, εδώ έχει γίνει η αλλαγή, το σπουδίτη έχει γίνει στο κλειδί. Το Καναριού. Επιστρέφει η οικογένεια. Τρεχάτε να δείτε, τρεχάτε να δείτε, φώναξε ο Δημητράκης. Έτρεξαν όλοι και με έκπληξη είδαν το καναρίνι τους να έχει ξεβάψει. Τώρα λοιπόν εξηγούνται όλα, είπε ο κύριος Αγγίδης. Μας έδωσαν ελαττωματικό καναρίνι. Αύριο θα πάμε να το αλλάξουμε και να πάρουμε ένα κανονικό. Ναι, να το πάμε πίσω, γιατί αυτό θα μεγαλώσουμε. Πρέπει να μας πάει όλους. Τρίου γουργού, τρίου τσικτσικτσικτσικτσικτσικτσικτσικτσικτσικτσικτσικτσικτσικτσικτσικτσικτσικτσικτσικτσικτσικτσικτσικτσικτσικτσικτσικτσικτσικτσικτσικτσικτσικτσικτσικτσικτσικτσικτσικτσικτσικτσικτσικτσικτσικτσικτσικτσικτσικτσικτσικτσικτσικτσικτσικτσικτσικτσικτσικτσικτσικτσικτσικτσικτσικτσικτσικτσικτσικτσικτσικτσικτσικτσικτσικτσικτσικτσικτσικτσικτσικτσικτσικτσικτσικτσικτσικτσικτσικτσικτσικτσικτσικτσικτσικτσikt ότι τους ευχαριστούσε κατά λάθος, ότι τους ευχαριστούσε το, αλλά εκεί γνώρισαν ότι εννοούσε και στρατιωτικό. Θα τους έφυγε όλους μόλις με βάλει. Η κυρία Νευσέα, η υποθέτηση. Η Αγιά φώναξε ότι έπρεπε να καλέσουν την αστυνομία. Ο κύριος Σωτήρης αναρωτιόταν τι συμβαίνει με την τηλεόραση και μια παίζει καλά, μια δεν παίζει καθόλου. Ο Δημητράκης είχε νοσταλγίσει στο σχολείο και ο κύριος Αργύρης τους παρηγορούσε όλους λέγοντας. Ένα βράδυ θα περάσει. Αύριο θα πάμε να το αλλάξουμε. Ήταν ένα μαρτυρικό βράδυ, κατά το οποίο κανένας δεν κατάφερε να κοιμηθεί ούτε στην πολυκατοικία, ούτε και στην γύρω περιοχή. Οι αστυνομικοί που κατέφθασαν με το πολυκατοικία δεν μπορούσαν να δουν την αιτία της αναταραχής και απλώς η σελήνη του πολυκατοικού μπέρδευε χειρότερα τα πράγματα, αναστατώνοντας περισσότερο τους αναστατωμένους κατοίκους. Κι άλλοι έλεγαν ότι είχαν εμφανιστεί φαντάσματα, οπότε έπρεπε να αρχίσουν να ψέλνουν κοπάρια, και άλλοι ότι είχαν εμφανιστεί έξω γύρω, οπότε έπρεπε να τηλεφωνήσουν στους τηλεοπτικούς σταθμούς για να έρθουν και να καταγράψουν το γεγονός. Αυτό θα πει παγαμύθι. Να μην κλείνεις μάτι όλη τη νύχτα, είπε ο Βλάσης και χασμουργούθηκε. Σώπα Βλάση. Και τι έγινε την άλλη μέρα από αυτού? Thank you. σαν τα παράθυρα σβήσανε τα φώτα και τα σπίτια από σε μένα παροδίσει και για μας η Ανατολή. Μετά από κάποιες άλλες περιπέτειες, ο Άγγλος Χουάν συναντάει το κοράκι. Το κοράκι είναι κρυμμένο, συνομιλεί με κάποιες νυχταρίδες που είναι εκεί κοντά. Και του λένε την ιστορία του κοράκι. Όλα τα είχε μια χαρά το κοράκι, εκτός από καλή φωνή, αλλά δεν ήθελε να το κοράκι. Μια μέρα, εκεί που καθόταν σε ένα τράχτη που είχε στον άνθρωπο στο ένα κομμάτι του γύρω και του μαζούταν από πάνω, πέρασε μια άλλη πόλη. Δεν ξέρω λίγο το κοράκι στο κοράκι. Αλλά τι να κάνει για να το πάρει, σκέφτησε η πονηρή και προσπάθησε να το πιάσει στο βέντα για να το πιάσει το κοράκι. Του έλεγε το ένα, του έλεγε το άλλο, το κοράκι όμως δεν άνοιγε το στόμα του να απαντήσει για να μην το πιάσει το κοράκι. Τότε η Αλυκή είπε, τι ωραία φωνή που έχεις κοράκι μου, τραγούδισε μου λίγο μια εφανκίωση του μου. Και έτσι την πάτησε. Συνέχισε μια άλλη μυστερή, γιατί αν σκεφτεί ότι αν τον ελό κρυβόταν ως αποδεξόμενο της Αλυκής, πίστεψε ότι είχε ωραία φωνή που έτσι με τραγουδάει. Έκανε δηλαδή κρά, κρά, κρά, και το έδωσε το παιδί μου στο στόμα και το έφερε. Και έτσι έγινε ευχαριστή. Η ιστορία αυτή θα έμεινε μεταξύ τους, είπε το λόγο μου στην Αλυκανία. Αλλά βρέθηκε ένας εξήγητος που έγραψε σε βιβλίο. Και έτσι την έχουν μάθει όλοι και όλοι το κοροϊδεύουν. Κρά, κρά, κοράκι, πες αλεύρι, η Αλεπού σε γυρεύει. Και από τότε κρύβεται και δεν έχει μούτρα να δει κανέναν. Κι εγώ την ξέρω την ιστορία. Ο Έσοπος την έχει γράψει και το κοράκι ήταν σύμβολο του Θεού Απόλλωνα, είπε η Άννα. Έξυπνη, τι έγινε μετά, είπε ο Βλάσης. Τότε άκουσαν ένα θόρυβο. Σε κάποιο κασόνι. Ήταν το κοράκι, που στην προσπάθειά του να κρυφτεί καλύτερα είχε πέσει μέσα στα τυπογραφικά στοιχεία και δεν μπορούσε να βολευτεί. Αν χάσει κάποιος την αυτοπεποίθησή του, τα πράγματα είναι άσχημα. Βάζει την ουρά στα σκέλια και δεν σηκώνει κεφάλι. Αλλά εσύ, τι θέλεις εδώ μέσα, ρώτησε μια άλλη νυχταρίδα. Thank you. λέξεις μου φυγάδες. Κάθε φορά που βρέθηκα σε φερετράνταμα γίνηκανε στο νου μου από κρυμνές χαράδρες. Σαν τα κρύα φτερουγίσανε και σαν οργή συνάμα. Στο άδικο μέσα έπνιξα τα γέλια και άρχισα να γυρεύω τη ζωή στην καταχνιά. Έβαλα μαύρο δίχρωμα και νυχιά νυστεριά. Στο μερτικό μου χάρισα μαύρα φτερά να στάζουν μελάνι πριν φτάσει τα γιάζι. Σαν γρυσίος απόγονος μια καρπικής άρχισε να χαλάζει. Έψαξα τον κόσμο τι τρομάζει μα κι αυτό φυτεύτηκε στα έγκατα της γης κουράγιο βρήκα. Και φύγα για πιο αφόβες χώρες στις νύχτα στα λιμέρια του ουρανού. Την άκρη σκιές με καλωσόρισαν με κεραμούς και μπόρες. Και το μικρό μου ανέστημα το ονόμασαν κοράκι τώρα. Από ορίζοντες ψάχνω χρυσά παλάκια να τα λέει λαθήσω και να τα αφήσω σε τα κρύα της λούσης. Σε πονεμένα μάτια στο πόνο παράπλευρα ελπίδα να αφήσω. Μετά να σε ριανίσω μ' άλλα στερνοπούλια. Να φτάσουμε στα πέρατα σ' αστέρι ρημάδι. Να βάψουμε κατράμι αυγερινό και πουλιά. Ταξιδέψε φωνή μου καβάλα στο σκοτάδι. Ταξίδεψε φωνή μου, καβάλα στο σκοτάδι. Σε πλάσματα στροβίλησε που μάθα να ξεχνάνε. Ελπίδα άπλωσε τους στο μετόπο σαν χάδι. Να πάψουν να σφαγιάζονται και με μάνα μεθάνε. Ζωντάνεψε φωνή μου, απ' το λευκό χαρτί μου. Ψυχές που δεν γαλήνεψαν στου ουρανού την άκρη. Κι αφού στη γη το άδικο γυρεύει την πνοή μου. Στα σύννεφα την έστειλα την έκανα κοράκι. Χιλιάδες ο χρόνος κύλησε, σβήσαν πέντε φεγγάρια. Μ' ακόμα κλέβω φλόγα της φωτιάς. Τα μέρη με θερμή να γεμίσω τα πιο κρύα του βάρια. Τα λόγια με τον άνεμο στο ανθρώπινο ασκέρι. Να πιώσω μπας και σώσω τον όχλα από τον γκρεμό. Να φέρω από τον έρευο οι ηγέτες που χαθήκαν. Με ψυχικά αποθέματα να βρουν φωλιές εδώ μαζί. Να αναστήσουμε ιδέες που θαφτήκαν. Πατέρα ουρανέ, άρχισαν τα τέτοια. Απόψε που κατέβηκα το χώμα να πατήσω. Στην έρημο είδα θάνατο και σε πύργους αδέρφια. Γι' αυτό μικρόφωνο πιάσα και θα μιλήσω. Αυτοί που λέγονται άνθρωποι στο τίποτα κουρνιάζουν. Κρύβονται απ' την αγάπη και σύνορα ορίζουν. Απ' το παρόν στο μέλλον τους λοφόρους χαράζουν. Στραταρχές και πολεμάχους σωτήρες τους βαφτίζουν. Ξεσπάνε σε μια μπάλα προσκυνάνε εικόνες. Εξίσως η ζωή τους πλεγμένη στο άπειρο δεν το κουνάνε. Ρούπια τους κανόνες. Τους δείχνει στο παραθύρο και αυτοί κοιτούν το δάχτυλο. Καλύτερα πατέρα εκεί στην καταχνιά. Λεξούλες να πατρεύω στου φεγγαριού την πλάτη. Κι αν βγήκε ο γιος σου σήμερα στον κόσμο παγανιά. Η παρακμή ευθύνεται, γύρεψε το κοράκι. Ταξίδεψε φωνή μου, καβάλα στο σκοτάδι. Σε πλάσματα στροβίλησε που μάθα να ξεχνάνε. Ελπίδα άπλωσε τους στο μετόπο σαν χάδι. Να πάψουν να σφαγιάζονται και με μάνα μεθάνε. Ζωντάνεψε φωνή μου, απ' το λευκό χαρτί μου. Ψυχές που δεν γαλήνεψαν στου ουρανού την άκρη. Κι αφού στη γη το άδικο γυρεύει την πνοή μου. Στα σύννεφα την έστειλα την έκανα κοράκι. Ο Άγιος Χουάν συναντάει έναν αγγλάρο ο οποίος θα του δείξει το δρόμο της επιστροφής. Περιστατικό με τον γλάρο. Κάποια στιγμή ο γλάρος Ιωνάθανο δεύτερος κουράστηκε να πετάει ανάμεσα από τα κεράσια και ξεπρόβαλε κατακόκκινος και απογοητευμένος λέγοντας: «Αυτό το κόλπο είναι πολύ δύσκολο να το πετύχω». «Ποιο κόλπο?» ρώτησε ο Άγιος Χουάν, τον κοιτούσε με περιέργεια, μια και δεν είχε ξαναδεί κόκκινο γλάρο. Ο γλάρος Ιωνάθανο δεύτερος κοίταξε και αυτήν την περιέργεια του σπουδίκη, μια και την είχε ξαναδεί μισοκίτρινο σπουδίκη. «Να περάσω κάτω από την πινακίδα, πετώντας με το ένα φτερό, αλλά πού θα πάει, θα τα καταφέρω». «Μα τι έχει πιάσει με αυτές τις εξωφρενικές περιπέτειες, γιατί δεν κάθεσαι στα αυγά σου και να κάνεις ό,τι κάνουν και οι υπόλοιποι γλάροι?» «Γιατί θέλω να κάνω πράξη το μήνυμα που μας κληροδότησε ο γλάρος Ιωνάθανο». «Και ποιο είναι αυτό το μήνυμα?» ρώτησε η Άννα καχύποπτα. «Ότι πρέπει να βρίσκουμε τα όρια των δυνατοτήτων μας για να τα ξεπερνάμε, να γινόμαστε καλύτεροι και όλο και πιο καλοί, και όλο και πιο καλοί». «Εμάς, το μήνυμα της δασκάλας μας είναι ότι αν ξανακάνουμε χάλια το παλτέρι με τα λουλούδια, θα μας κρεμάσει ανάποδα στο κοντάρι της σημαίας». «Σούπα, Άννα», είπε ο Βλάσης, «και τι έγινε μετά από αυτό?» Βάρκα ήταν μόνη της σε θάλασσα γαλάζια. Κι ήταν κι ένας βλάρος με ολόλευκα φτερά. Κι όλο την κοντοζύγωνε για να ρισκάνει νάζια. Και τις φτερούγες του έβρεχε στα γάλανα νερά. Και ζηλέψα τη βάρκα τη μικρή τη χιονάτη. Που της φιλούσε ο βλάρος το κατάλευκο πανί. Και νιώθω σαν μακούρα στα γαλάζια τα πλάτη. Που όλο περιμένει κάποιο γλάρο να φανεί. Ένα γεράνι κόκκινο λουλούδισε στη λάστρα. Κι ήρθε μια πεταλούδα που πετούσε σαν τρελή. Και ποιος να ξέρει άραγε τι του πήξε λογιάστρα. Και εκείνο εκοκκίνησε ακόμα πιο πολύ. Και όλο σύλλαγε με τα φτερά τα ανοιγμένα. Άρα του τίρα είπαμε το βρίσκω ομολογώ. Ποιος άραγε το ξέρει να το πει και σε μένα. Ας τα ακούγα από σένα κι ας κοκκίνησα κι εγώ. Στο φεγγάρι ασήμωσε της λεύκας μας τα φύλλα που στέκονταν ακίνητη εκεί στην ερημιά. Κι όταν ο μπάτης φύσηξε της ήρθαν ατριχύλα κι αμέσως τρεμουλιάσανε τα φύλλα τα σημιά. Και όλο σύλλογε με πως κάτι πρέπει να είπε ο μπάτης μυστικό μες στα κλαδιά. Ας τα ακούγα από σένα τα λογάκια του μπάτη. Κι ας ένιωθα να τρέμει σαν τα θύρα η καρδιά. Ο Άγιος Χουάν συναντάει έναν αητό, διόρυφο, και έχουν την εξής τυχομηθεία. Αγάπησα, φίλε μου, αγάπησα. Βόντιξε ο αητός, παραξενεύτηκε ο σπουργή. Και είναι λόγος αυτός για να χτυπιέσαι σαν χταπόδι στις πέτρες. Είναι γιατί αγάπησα μια πετροπαίδητα και εκείνη δεν με θέλει. Και όλο κρύβεται στις πέτρες και δεν μπορώ να την πετύχω. Να την πάω στη φωλιά μου και να ζήσουμε ζευγαρωμένοι και να κάνουμε πολλά. Πετροπαιδικό κουλό, είπε. Φρύνει ο αϊκός και ένα τεράστιο καρύβολο είχε φυτρώσει το κεφάλι του σαν λοφείο. Αμάν και αν είχε την ιστορία πετροπαιδική, έχω βαρεθεί να την ακούω. Και με το συμπάθειο δηλαδή που επεμβαίνω, αλλά αυτά τα πράγματα δεν γίνονται ούτε στα παραμύθια, όσο μάλλον στην κανονική ζωή. Εσύ πρέπει να ζευγαρώσει με αϊκό. Έτσι είναι το κανονικό. Τώρα θα τα αλλάξουμε τα πράγματα. Κάνε την καρδιά σου πέτρα και άλλαξε μυαλά, ανακατεύτηκε ο γαϊδαγός του κουβέντα. Το ξέρω, Μενέλα, αναστέναξε γοερά ο αϊτός. Και το ίδιο μου λένε και οι φίλοι μου, αλλά εγώ αγάπησα την πετροπαίδα. Αυτή θέλω μόνο και για αυτήν σπάω τα μούτρα μου κάθε τόσο. Οχ, το κεφάλι μου. Ο Άγιος Χουάν δεν ήξερε πού να το συμβουλεύσει. Ήξερε όμως πώς να κάνει καλά το ξερό του κεφάλι και έτσι του είπε. Κάθισε ακίνητος και θα σου δώσω να πεις ένα φάρμακο που θα γίνεις αμέσως περδίκη. Μη λες περδίκη και μου ξύνεις την πληγή. Είπε ο αϊτός και άρχισε να κλαίει σαν συντριβάνι πεταγόντουσαν τα δάκρυα. Πλίτς, πλίτς, πλίτς. Αϊτός, αϊτό μεγάλωνε. Τον μάλωνε. Αϊτό πουλο γεννήθηκες, μ' αϊτό να σε βγαρώσεις. Αϊτούς και εσύ να δώσεις. Εσύ είσαι ένα αϊτό πουλο. εσύ με πιας ρηγοπούλο. Επήγε και ξεστράτησε μια πέρδικα ωρεύτη σε ρούχα πάει και πέφτει και ένας άιτος γκρεμιστήκε. Τώρα πίσω στο πρακτορείο που είναι τα Περιστέρια και όλοι έχουν μάθει ότι έρχεται ο φοβερός και τρομερός Άγριος Χουάν. Η φήμη του βέβαια έχει προηγηθεί και όλοι τον περιμένουν με αδημονία. Τέλος πάντων, όπως καταλαβαίνετε, όλοι ανυπομονούσαν πότε θα επιστρέψει ο Άγριος Χουάν για να δουν από κοντά αυτό το θαύμα της φύσης. Όλοι είχαν την περιέργεια και τότε μια δυνατή φωνή ακούστηκε πέρα ως πέρα. Συναγερμός, έρχονται τα Περιστέρια. Τα σχόλια κόπηκαν μαχαίρι και όλα τα σκουλίκια έντρωμα και παλικόβλητα πέταξαν γρήγορα από εδώ και από εκεί και όπως έγινε και στην αρχή της ιστορίας μας, έτσι και τώρα. Τα περισσότερα κατευθύνθηκαν στα πεταμένα λάστιχα για να προλάβουν να κρυφτούν και να σωθούν από την επίθεση. Την ίδια στιγμή, ένας μήνος πεινασμένα Περιστέρια ξεχύθηκε στο πρακτορείο και όποιος σκουλίδι δεν είχε προλάβει να κρυφθεί, το άλλαζαν τα φώτα στις τσιγκές. Τα ίδια, τα γνωστά. Όπου κοιτάζω να κοιτάζεις όλη η Ελλάδα ατέλειωτη παράγκα. Παράγκα, παράγκα, παράγκα του χειμώνα κι εσύ μιλάς σαν το όμα. Ο λαός στα πεζοδρόμια κουλούρια ζητάει και λαχεία. Κοπάδια, κοπάδια, κοπάδια στα υπουργεία αιτήσεις για τη Γερμανία. Κυράδες, φιλάνθρωποι, παπάδες, εργολαβίες, ψαλμωδίες και καντάδες. Η Ευανθούλα κλαίει πριν να κοιμηθεί, η Παρθενιά της βγάζει στο σφυρί. Στα γήπεδα η Ελλάδα να στενάζει, στα καφενεία μπιλιάρδο, καλαμπούρι και χαρτί. Στέκει στο περίπτερο διαβάζει, φιλάδες με μια μισή δραχμή. Όχι, όχι, αυτό δεν είναι τραγούδι. Τρίπια στέγη μιας παράγκας είναι το παρ' που μάζεψε ένας μάγκας και ο χαφιές που μας ακολουθεί. Και μια τελευταία μάχη. Πάνω τους παιδιά, θα νικήσουμε. Ο Άγριος Χουάν θα μας βοηθήσει. Ελευθερία ή θάνατος. Εν τούτο, νίκα, αέρα! Από παντού ακούγονταν τέτοιες φωνές, ανακατεμένες με ορισμένα τυπουδίσματα και αγκά, αγκά, και τσίου, τσίου, και γουργού, και κρά, κρά, και τρελ, τρελ, τρελ, και πέναλτι, δώσε πέναλτι! Και αμάχη είχε χρόνια να βγει. Ραμπιές, φτερουγισματικές, νυχές, απότομα δόντια, ναι, ζήτησα, κάθετες αφορμήσεις φωνές, ξούτ και μην ξαναρθείτε, ως εδώ, φτάνει πια! Έφτασε το μαχαίρι στο κόκαλο. Οι συγκρούσεις γίνονταν σώμα με σώμα. Τα Περιστέρια έφτα χαμένα και στο τέλος, δεν μπορώντας να τα βγάλουν πέρα, έβαλαν την ουρά στα φτερά τους και υποχώρησαν ντροπιασμένοι. Τα σπουδίτια είχαν νικήσει, γιατί ήταν σίγουρα ότι ο Άγριος Χουάν είχε νικήσει τον Τζαμαϊκό και τους βοηθούσε. Αυτή η πίστη, ότι έχοντας τον Άγριο Χουάν στο πλευρό τους τον νικούσαν, τους γέννησε αυτοπεποίθηση και έτσι κατατρόπωσαν τον εχθρό. Το πρακτορείο ήταν πια δικό του. Αυτό χάνει στον Άγριο Χουάν ή μάλλον στη φήμη του την προπολεγόταν. Γιατί ο ίδιος είναι το ίδιο. «Ζήτω στον Άγριο Χουάν», φώναξε κάποιο σπουργί του, ανεμίζοντας ένα ξαναμένο στην άκρη. «Ζήτω», ανταποκρίθηκαν όλα μαζί. «Πάντα το έλεγα εγώ, ότι ο γιος μου μια μέρα θα γινόταν διάσημος», είπε γεμάτος καμάρι ο Ισπανός. «Δεν είναι μόνο δικός ο γιος, είναι και δικός μου», αντέδρασε αυτής αμέσως η κυρία Λονόρας. «Ο Άγριος Χουάν είναι παιδί όλων μας», φώναξαν όλα μαζί τα σπουργίτια και για να τιμήσουν τον ήρωα, αποφάσισαν να βάψουν τον έτος του κυβερνήτη. Να λοιπόν, ποιος ήταν ο λόγος που εκείνο το καλοκαίρι όλα τα σπουργίδια στο πρακτορείο της μικρής μας πόλης εμφανίστηκαν με το ένα φτερό κύτταρο και κανένας δεν μπορούσε να εξηγήσει το μυστήριο. Και ας ήσασταν σοφοί από όλα τα μέλη της γης. Φυσικά δεν κράτησε για πολύ το περίεργο αυτό το φαινόμενο, γιατί όταν ήρθε το φθινόπωρο και έπεσε ένα αυτό, τα σπουργίδια εξέδωσαν και ξανά έγιναν κανονικά. Όμως, ο φρύδος του Άγριου Χουάν ήταν βέβαιο. Κρατάει ακόμα. Και τον διηγούνται οι παλιότεροι σουμιότεροι, οι εκείνοι τους διηγούνται και τον διηγούνται στους επόμενους και... Αυτές λοιπόν ήταν οι ιστορίες, οι περιπέτειες του Άγριου Χουάν και εγώ έχω να πω ότι με τούτα και με εκείνα η καρέκλα μου στο σταθμό τρίζει ανεπανόρθωτα. Πρέπει να προσέχω να μην έχω τέτοιους φιλοξενούμενους αν θέλω να έχω μέλλον στα Ελτζιανά της Σαντορίνης. Και πριν κλείσουμε θα ήθελα, τιμώντας την προσπάθεια του ίδιου του συγγραφέα που επέλεξε με μεγάλη προσοχή ένα-ένα τα τραγούδια, να σας διαβάσω τι ακούσαμε στη διάρκεια των περιπετειών του Χουάν. Το πρώτο μας τραγούδι ήταν με τους αδερφούς Κατσάμπα, που έκπληκε έμαθα τον Γιάννη και ο Γιώργος, γεννημένοι στο Αγρίνιο, που τραγούδισαν το «Πορόμ Πομπέρο», «Πορόμ Πομπέρο» λεγόταν καταρχήν, με ερμηνεία από το Μανόλο Εσκομπάρ. Το δεύτερο τραγούδι μας ήταν από το δίσκο «Κάτω από ένα κουνουπίδι» του 1995, με μουσική του Λοΐζου και στίχους του Νεγρεπόντη, με τον Παπα Κωνσταντίνο. Το τρίτο ήταν από το Κλωτσοσκούφι του 60, με την Βουκλάκη και τον Αλεξανδράκη, σε μουσική του Χατζηδάκη. Τώρα η στίχη μάλλον ή του Σακελάριου ή του ίδιου του Χατζηδάκη, αδιευκρίνιστο. Σακελάριος. Το επόμενο τραγούδι ήταν το «Στράτα τη Στράτα», στίχη Νίκος Γκάτσος, μουσική Μίκης Θεοδωράκης, εκτέλεση Γρηγόρης Μπιθικώσης, που ήταν και η πρώτη. Το επόμενο ήταν το «Καναρίνι μου, αχ Καναρίνι μου» με τον Γιάννη Πάριο, τον συνοδεύει εξαιρετικά η Αλεξίου, μουσική του Απόστολου Καλδάρα και στίχους του Γιώργου Σαμολαδά του 1974. Το επόμενο τραγούδι ήταν το σπουργιτάκι στη σκεπή του Χρήστου Λεοντή και του Ζώη Μάναρη με επιδείχη μας φωνού. Το επόμενο ήταν από το συγκρότημα Βαβυλώνα, που από ό,τι έμαθα και εγώ φτιάχτηκε από μέλη του τον Active Member και τον Loyal T, στο τραγούδι του Σκοράκι του 2002. Το επόμενο από την ταινία του Σακελάριου Ελίκη στο Ναυτικό, ο Γλάρος, Πεντελίκη Μουκλάκη, σε μουσική και στίχους του Μάνου Χατζηδάκη, του 61. Το επόμενο, αυτό, Αϊτός Αϊτό Μεγάλωνα, με την Ερμηνεία, την ωραιότητα του Στράτου Διονυσίου, τη μουσική του Αντώνη Ρεπάνη και τους στίχους της Ευτυχίας Παγιονικούλου, η Παράγκα του Διονύση Σαββόπουλου, από το δίσκο 10 χρόνια κομμάτια του 75, και τελευταίο από τα Επιφάνεια ή η Επιφάνεια, Επιφάνεια χωρίς άρθρο, Αβέρος, του 70, του Μίκη Θεοδωράκη, σε στίχους του Γιώργου Σεφέρη, από το Μυθιστόρημα, του 35, με τη Μαρία Φαραντούλη. Να ευχαριστήσουμε το Γιάννη Τωρεμούδο που ήταν μαζί μας για σήμερα. Εγώ ευχαριστώ. Και να ευχαριστήσω εγώ τους ακροατές μου, τους τακτικούς, τις μικρές, το μικρό μου μαθητή και όσους άλλους με άκουγαν, με υπομονή, να δώσουμε ραντεβού σύντομα, 104,9, Top Melody, Χριστίνα Φραγκάκου, καλή σας νύχτα. Καλησπέρα σας κύριε Ιωάννη και ευχαριστούμε πολύ. Μία εκπομπή λόγου και μουσικής με αφορμή το βιβλίο και όχι μόνο. Παρουσίαση, σχόλια και αποσπάσματα από το μαγικό κόσμο των λέξεων, των ήχων και των εικόνων με τη Χριστίνα Φραγκάκου. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ.